الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سورة المائدة کی تدریم باب دے او مثال ذکر کئی داغی خلقو چغید اوفو بالعقود خلاف کرو دلہ پو عدوی پروال نو کرو پاگا خپل وقت کے چاگا بنی اسرائیلو موسیٰ علیہ السلام پو وقت کے اللہ داغین وعدی غستوی چاگا ذکر کئی پینزو وعدی تناغستوی اور سره وعده کړی و د خپل طرف نه د نعمتونو د رحمتونو چې چرتا سو پدی باندې پابندي وکړه مزو استادو ګناونه معاف کم زبر تاسو جنت ته وزم کپدی پینځو خبروم پابندي وکړه کله چې هغه وعدی ماتی کلی فابندی و نشوا پینزوار وعدی ماتی کلی اللہ پی دنیا کی پینزو عذابون را وستداغی پشمار سزاگانی ولی ورکلی داغی وعدو پشمار باند داد یهود حال بیانی او د دې د نقص بیان کوي مزاتي امت تاوري چې دا وادي الله د دې امت نو مغستی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې نو که چېرې دې د دې پابندي ونکي دې له بوم الله دا سزا ورکړي نو څنګه چې هغه لورکړي وا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا چې اغستوا الله په وعده د بني اسرائيلنا وعده په ایمان او په توحید باندې صاحب د کشاف وي بل ایمان او توحید وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا اللہ ایمونگا مقرر کل پدی کی دولت سرداران تنظیم والا جوڑ کو ذکر اللہ رب العزت پلزان دل تکی حاضر کو او متکلم کو مکی خویلو چا خذ اللہ وعدو آغستا حقیقت دا غائب مقام ہوئی نور پسی و باعث نہ ہوئی باعث اللہ ہوئی انوئی باعث نہ ہوئی دیکھ مطلب دا اللہ طرفنا قرب او نزدیکتی چې الله وی دي تنظیم جوړ کو نو بس زما مدد او زما نصرت و سر نږدې شي کنه تنظیم کی زور او برکت دي ځکه بنی اسرائیل دولس قوم او دولس تن اولاد زه هر قوم نه یو مشر چغی ته نقیب وی امیر وی هغه ته نه منتخب کو چې ستاسو جون و دنیا کې د تنظیمی هغه ډیر برکتی او الله پاکي خیر اچي کنه. وقال الله انی معکم اوی اللہ دیتا چیز در سرائم قلی دلی علی الجماع اللہ مدد دا جماعت سرائی چیز کم خلق تنظیمی جماعتی اگی سرد اللہ مددی اگی چرن خرابی او دیگا معاشارا او داغی ماحول کی نقصان نرازی ذکر اللہ و سر باقی دوی چینی معاکم ماحول اللہ غوار چا سر دے خو اغیتا دا علم مرگر تیاوی ہر چا سر معیت علمی دلتا مراد دا معیت نا معیت علمی ندے معیت دا نصرت او دا مدد تے چه زمان مدتا زمان تعاون بتاو سرائی خو لیکن پا دی شرطنو دا شرطن دی بکیغا پینزو لین اقمتم الصلاة بجرتاسو پا بندیو کلان دا منزو چه دا پا طولو عباداتو کی دیر اهم دی یو دا شرط شو بیل مازی با نکوه باته تم الزکاة او کتاسو ادا که زکاة وقف المال کی چاگه حق دے کنه دا اللہ کلک دے کڈیر دے واللازم کڑے دے نو معلومه چې مکه امتونو کېم منځو زکات وو اگر که طریقه به جدا و چې دې امت او داغي امت په منځونو په زکاتونو کې ډېر فرق دی نو دا فرق خود زمانی په جر راضی دا تغییر تبدیل راضی چمخ کی امتونو باندې لکوټی ګرانو او زیاتو ا دې امت باندې الله آسان کړل او دریم و امنتم برسولی کته سې ایمان راوړو زما پیغمبرانو چکله تاسو تراشی زما طرفنا ک یوی ک دوی ک ان اسرائیل کې په یو وخت باندې درې سلور او لاسو شل راتلو سلورم وعذرتموهم ایمان راولل خود یو خبره ده بیا تاسو داغی مدد کو تاسو دی پیغمبرانو مرگرتی آو کلان او پینزم واقرستم اللہ قرضن حسنن او بغیر دا زکاتنا په دې مال کې حقوق شته کنه زکات خدای الله حق دې خبر و دې کې د نورو مسکینانو یتیمانو فقیرانو حقونه دي نبی باندې نوم د قرض کې خوځو فقرت کوم الله قرضن حسنن کته زو قرض ورک الله لرا قرض خیسته ذکر اللہ پا نم باندی کچال صدقہ نفقہ خیرات ورکے دا اللہ نم با پکی کنا خام خواہ او قرض نومی وتا زکه کی خودو چې دا بیا تا ته واپس کیږي دا رکیږي نه کوم مال چې رکیږي ته قرض نشوي له دا رکیږي نه بلکې دا به یو پلس شي یو پسلو شي او حسن وته زکوي چې بس دبلچا ریا پکې نشتا نور د دنیا سو تمام اسره پکې نشتا اخلاص دې پکې قرض حسن هغه ته وی چاږي کې اخلاص کتا سو قرض ول کله لره قرض خاسته د پنځه شرطونو اومنل د دې پابندي وکړه اوفو بالعقود دا پاری کړل لو کفرنان کوم سیئاتکم الله وی خامخا ضرور به ضرور زبلری کوم تاسو نه گناهونه ولو دخلنکم جنات خامخا ضرور به ضرور تاسو به داخل کوم داسی جنتونو ته تجری من تحتها الانهار چی بایگی با لانده دوانو داغی نا نهرونا دو بو کمی و پکنی دا جنتونو صفتی خصوصی دکاو بدا سی یو بنیادی شیده چی بدی سرا ملک بادی گی زیپ بادی گی داده ارسوک چی دنیا کی زان لچرته سوزه ګوري نمخ کې لوبو تپوس کوي بنیادی شی دی کنه که لوبو نار سو جوړیږي فصلونه باغونه چمنونه ارس نو بس چې دا پکینو ارس پکشته کنه ومن کفر بعد ذالک منکم هغه څوک چې ناشکر یو کړه پس دې نه پتا سکی د دې وعدو خلاف ورزي وکړان فقد ضل سواء السبيل فزې ګمرا شو د سېلارنا او سېلار سو د جنت لار وکړه چې الله سره وعده کړی و بدلاغین بل په لختا شو سواء السبيل نو بل لار خو نشته خو جهنم دې کنه چه جنت لار دن پات شوا رکا شوا نو جهنم بینو داغا پینز شرطو نو دبن اسرائیلو نالا غستیو فغی پابندیو نکڑا ولی فبی ما نقضیهم میسا قوم پس پس سبب دما تولو ددی یو اخپلو عدو لران پندوار وادی ما تکڑی نا دمانز پابندی نا زکاة پابندی نام بیاو سر ایسی اونکل اللہوی داغی پشمار مولا سزاگانی ورکلی ناولا سزاداو چلعنناهم دی باندی میں اخپل لعنت اکو لعنت سی در رحمتنا شلل اللہ در رحمتنا محروم کیدل مده بل چه رحمت خونشتا رحمت خدا اللہ دی کل جداغین او سلی محروم شو مده هر سن محروم شو بس مده علم بیس داوان لعننا وم اللہوی لعنت میں اکو پدی باندی لری می کړل د خپل رحمتنا نه لعنت کناخه دی umat سره د خبره وا الله طرفنا چې په دې وادو باندې پابند یو کې غره الله د عبادت خیال کوي الله په عبادت کې غلطی او خدای مکوئ قزای مکوئ. اگر که تاسو باندې دنیا ډیر زور راشي هغه چې دنیا ته مخ شو او راواته او کرسی پسی شو کرسی پسی شو اللہ وی لعناهم تو گورا دینا لوی لعنت سی دینا لوی لعنت سی نورا چه رزق حرامی حلال پکی نہیں پشرابو جوارو کې مصروف یا مبتلای ظلمونه قتلونه او د بیت المال مال تباکول خپل تصرف کرا وستل دین الوی لعنت نور سکی دی والله تاسو نه کوي چې تاسو چې خلق تو درې دینو یو سباوي او عادی بام کوله زابام کوله چې بیا وستا سو وخرغه اقتدار راغه ایسبنو لعناهم هغه کارونه چې اگر ټول د لعنت دي د گمراهي دي د تباهي دي د آخرت فائدہ خو نشته نشته آخرت خو بکشته نه لیکن د دنیا غا پیدې خو بکوم نشته کنه ها او خلقوم د دې تاسو نه کوي چرمو سره وادي کړو چې دا وکو او اس نشته دي پخپل مزی کئی مالو ندی دولتو ندی او زور عوام خلق لرازی اجزان لر زور ټول دی لرازی او سهولت و تند حاصل خوا بلدار چی ده هر چا ده خلینا دیتا دعا نده خطلی دا چې ویلې دي چیرې خدای دې ولا خیر او برکت ورکی او ډېر خدمت وکړه ډېر کار وکړه عوام ته ډېر فائدہ رسوله هغه ډېر کم خلک دنیا کې خان زه بنده د خلی نه چې خیری او خی جن دینه لوی لعنت بل نشته لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسيا دیم سزا دادا چه امگر ذل ذلون ددی تک تورا ذلون توروال دادے چه پا دین نپوئیگی پا خبر نپوئیگی دا اللہ دا پیغمبر پا نصیحت نه پویږي په قران نه پویږي په دې پویږي قلوبهم قاسیه زړونه تک تور دي ودي کې هدواله قسمه یې کنا دي کې ځواله قسمه یې کنا عوام پکې اومي او مولان پکې اومي ټول پکې مبتلای عاملان پکې دامیان نوم ډیری ښا دا غی سزا وګورا یحرفون الکلمۃ عن مواضعهم هغه په دې مصیبت اخته شو چې نو مخ په علم دې نو کله چې دا غینا ستا پوس کیږي یا بیانونه کوي یا تقریرونه کوي نو دا آیاتونو تحریف کوي ولی که تحریف نه کوي خو پاغی را ګرځي کنه ها چې ګوره قران کې وایي فنجعل لعنت الله علی الکاذبین و دروغ جنو دا اللہ لعنت تے نو دے دروغ جن دے کرنا دے چی سویلیو نو آگئے و نکڑا سمر زمانہ شوا چی دغا دی آوازی چی قرآن اسلام دا دی نو بیانت دا آگئی آتنو او دا غی کلمات او د خپل ځان نه مطلب بیانې چې دا زمونږ په حق کې ندي او یا چې خلقو ته ترغیب ورکی مطالبه نه کوي دا قران آیاتونه ته پیش کوي چې ګوره قران کې راغلي دي چې من یکتمها فین واسمن قلبه دا خو شهادت ته او چا چې شهادت پټ کړ نو زړی ګناګار شه او خلقو یریخا نا ووټوي شهادت ته غورو تا يحرفون الكلمه عن مواضعه ايات کمپل بوته ځان د پاره استعمال کو خپل مطلب او دنیوي غرض د پاره استعمال کو چې خلق مال ووټ راکی دا تحریف دی غي پکې دا کارونه کیږي بدلي کلمه او یاتونه د الله د خپل مطلبونو نه ها د دې خدا سزا شوه بل سزا وګوره ونسو حزم مما ذکرو به او پرې خدا غټه برخه د قرآن نه چې دې له پاره سره دعوت ورکړې شو دې زباغي سره بیان او نصیحت کړې شوې او قرآن ته پات شو علم ته پات شو ولې چې اوسړې په مرکز کې کینی هغه نار سیر نشي او بیا په بل څه کې لګیایي په دنیایي کارونو کې لګیایي او د دغې فاسقانو فاجرانو سره ناشتي او هغه کارونه کوي کشر کوي نوم سفر وای نه او چې مخلوق رضا شي بس هغه علم ته پات شه او قران ته نه پات شه هغه بخاری شریف او مسلم شریف ته نه پات شو وګورو ته دا علما او خدغه ذمہواری ده هغه ته نه دنیا پوجا پات شو ها پرې خدا غډیر غټه برخه داغی کتاب نا چیزی تا پاغی سرا نصیت کلی شوی و او پینزم ولا تزالو تطلعو علا خائنت منهم او اللہوی چسو پوریی نو خبری گی با دا دید خیانتونو نا د دې د فریبونو نه او د دې د قسمه قسم سکیمونه او منسوبي دا وکی دا پینځمه سزا ده چې دا جاری ده همیشه به ته پیغمبر ته وي هر مخاطب ته وي ها امیشه به تو تطلعو خبری کی بان علا خائنت منهم پیو غٹ خیانت سرا دینا خبری کی بخا اخبار کی برازی چننی بریلیانو سرا پروگرامو کو داغی پا سٹیٹ باندی بیانو کو انني شي غانو سره پروګرام دنیا پرست کنه او ګور زور مال ولا ورکلې شو چې دا روټ په سم کا دا پل په جوړ کا دا بجلی وبو دا غړو پتاون لګي دا ورکلې د دې ځای د پاره وي او هغه هغه آپ له وړي بل په له وړي ګور دومره غټ خیانت وکړه د خلکو سره کامیاب شوی د دې خلکو په وټو چې مال دولت راغی نو هغه خپل ځای ته وړو. هلته هم په کار مارنه کړې بس ځان دی وخوړې نو دا خیانتونه به دی نه کېږي. الله وی خان همیشه به چې خبرېږي به په یو لوی خیانت سره د دینه الا قلیلا منهم ها مگر لک کسان با پکی امانت گری دیر دا خوشتا کنا لک کسان ایزا سی زکر جداغی عقیدہ سی موحدینی ناغی دا کارونا نکی اغی خیانتونا نکی اغی خلق سر دوکی نکی اغی چی وست کئی کنا نو اوفو بالعقود پا خپل وعدو باندی پابندی کئی کنا خواه هم اگر لکه ساند دینا پاکو عنهم ما فکا و دیتا و اصفح او مخوانا و دید غلطه و دخطاینا دا خویاد دی قلیل پا حق کی وی الا قلیلا منهم چی دی خو دیر صحیح دی او که دین سا غلطی و خطاییو شی نو خیر مافیو تا کوا خپل مرگری دی او ما غلطی و خطایی صدا دا دنیا پلین کې دینی نا دینی غلطی خو چاہتا نو ماف کی گی خدا دا بندیانو پا خپل میند کی کلی یو لگی نو دا بل نسا مال وغیرہ دا کی سو ظلم زیادتے و سرو کی نو دے انسانان اخپل میانز کیا دی کددہ کے خلق و دلاس ناتاو سرس نقصانو شی نو فعفو عنہم معفیو تکو واسپہا مخڑو داگی دو غلطین ادو اے مانا دار چی دا غنور یا دی دا چی خیانتو نکی او دو کی کئی ملاوی سو توای ما زګه د جهاد حکم نه راغلی لا الله طرف نه اجازهت نه شوه نو ترغه پوره ودی ته سوای نه کې دی چې د اخلاقونه متاثر شي او توبه وباسي نو معافی کو ودی ته مخړه ودی د غلطین ان الله يحب المحسنين یقینا چې الله محبت کوي د احسان کوونکو سره. اگر کا احسان د کافر سره او د بیزینه سړی سره خو احسان چې کینو الله خوښي الله سره محبت کوي. دا یو مثال ذکر شوی دی يهودو چې دا وینا الله وعده واغستي هغه ماته کړې الله ول دنیا کې سزا ورکړه ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل يقينا تيغستوا الله فخوات بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الله يمن مقرر كل فذيك دولس سرداران دولس اميران وقال الله اني معكم اول الذي تا پیغمبر په جبا او په واسطه باندې چې زه در سره ما زما مدد در سره دي خو په دې شرطونو لئن قمتم الصلاه کتا ز پابند یو کړه دمانځو واته تم زکات او تاسو ادا کو زکات مالی عبادت وامنتم برسلی او تاسو ایمان او یقین وکړو زمو پیغمبران واذر تموهم او تاسو د دې مرسته وکړه او د دې سره ودری ده د دې مدد او مکو دشمن په مقابله کې واقرضتم الله قرضا حسنا او که تاسو ورکړو کړه الله لره ورکړو خاسته چې دا کمال دي چې په جهاد کې استعمالیږي په قتال کې استعمالي د دین په خدمت کې استعمالي د تقرض حسنه وي ښا لو کفرن انکم ذوالریکم استاسنا سیئاتکم گناون استاسو ولو دخلنکم داخل وکم تاسو جنات تجری من تحتها الانهار اغی جنتنو تاچ بئیگی با حالان دی داغین نهرنا فمن کفرا بعد ذالکا اغسوک چنا شکریو کلا پس دی وعدونا نا شکری سی وعدی ما تکڑی اس خیالو نساتو پتاسو کی فقد ضل سوا السبیل دے گمراہ شو دا سی لارنا فبما نقضیم میثاقم پس پا سبب دما تولو دا دی بنی اسرائیلو اگی خپلو وعدو لرا ما تکوی لعنام مون پی لعنتو کو دا یوس زاوا او لعنت دنیای رسوائیو دار سپا کرال فجعلنا قلوبهم قاسيا اوم گرزل زلون داغی تک تور چی پا دین نا پوئیگی دا دین پا کار نا پوئیگی بلکل دا اللہ و دا پیغمبر پا خبر نا پوئیگی یحرفون الکلم عن موازعی او بدلی آیاتنا دا اللہ دا خپلو معنونا بیا قرآن دا زند پار استعمالی بیا تونه ځان په حق کې پیش کړي د خلکو د دوکې لپاره دا ډېر غټ جرم دی ښه امواذی ونسو حزم مما ذکروا به او پرې خدا لوی برخه دا وی کتاب نه چې دې ته په سر نصیحت شوی و ولا تزالو تطلع على خائنۃ منهم همیشه به ته پیغمبر توی خبری گی با پیو غٹ خیانت سرا دا دینا ولی دا روان خبر رکھا دیر لیلی خیانتن با دینا کی گی الا قلیلا من ام اگر لک پا دی که امانت گردی چکم ایمان راوڑے فافو آنو ام ما فی کوا دیتا او دنیایو کارونو کی چتا تیس نقصانو کو استاس لگئو نخپل لغو تم آپ کا وخپل حق اللہ حق نشی ماب کے دے او بند اخپل حق ماب کولی شکن خوا واسپاہ و مختن وارغا ان اللہ یحب المحسنین بے شکا اللہ محبت کی ددا سے احسان کو ان کو سرام